muszę być w tej grze, ta. W tej grze. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie. Mój sukces to będzie ten album, jeśli przyjmie i będziemy grali te koncerty w całym kraju. To dla tych paru osób, którzy mi pomagali, dla brata i rodziców, dla tych paru chłopaków, co są więcej niż kumplami. Nie dałbym rady bez tych ludzi, wiem, ten świat wkurwiać lubi. Jeśli nie zrobisz nic, to skończysz pod sklepem obok tych żuli. Ogranić jointy, bo tak się zamulisz, jak będziesz dużo palił. Ja daję radę bez jointów, chociaż też często świat mi się wali. I właśnie wtedy chlaniem te ciężkie dni odbijamy sobie, chociaż właśnie przez to chlanie jeszcze się nie ogarnąłem. Masz problemy z alkoholem? Ja mam przez to same długi, tylko tracę zdrowie. A chcę iść do przodu, nie chcę skończyć jak tych paru typów, co nic nie osiągnęli w swoim życiu sam. Nie mam matury, jest mi wstyd, ale mam talent, by zrobić to do tego bitu. A maturę zrobię po tej płycie, by pokazać tym, co nie wierzą, że ją zrobię jeszcze w tym życiu, wiem. Ten papierek ze szkoły nie czyni mnie człowiekiem, bez tego też jesteś człowiekiem. Więc nie przejmuj się, jeśli mówią ci, że bez tego jesteś śmieciem. Nie przejmuj się i uwierz w siebie. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie. Kolejny mój sukces to będzie rodzina. To będzie sukces, jeśli będę miał za co ją utrzymać. Legalną pracą, nie handlując narkotykami. Życzę tym chłopakom, co handlują, by nie wpadli nie bez przykładu z nich, ani ze mnie. Na tych osiedlach mało perspektyw, tak jak wszędzie, lecz jak już w to wejdziesz, to uważaj. Wydawaj tylko ten hajs, co zarabiasz, i staraj się odkładać od życia. Dużo wymagasz życie od siebie też, ale się nie poddawaj, wiem. Oni mają hajs, a ty nie masz, to wkurwia, ale zrób coś od zera, miej satysfakcję. Oni mają hajs, ja go nie mam, mam kurwa pasję. W tej grze. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie. W tej grze muszę być, a jeśli chcę być w tej grze, muszę żyć na poziomie tak jak ty, by żyć na poziomie.